ਲੱਗਦੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨਾ ਪਤਲਾ ਜਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨੇ ਲੱਕ ਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਪਤਲਾ ਜਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ I want you my baby mujhe de de love dose tu aaja mere close milta na mauka roz I want you my baby mujhe de de love dose रोशन चेहरा बालों का रंग सुनहरा कैसे देखूं तेरी आंखें आंखों पे चश्मे का पहरा ये चांद सा रोशन चेहरा बालों का रंग सुनहरा कैसे देखूं तेरी आंखें आंखों पे चश्मे का पहरा चश्मे को हटा दो आंखों को मिला लो आंखों के नशीले जाम आंखों से पिला दो लगता हम पहले कहीं मिले या हो मुझे देजा हूं इधर उधर कहां देखी गर्ल आई एम टॉकिंग टू यू अब आंखों से हटाया चश्मा आंखें तो मिलाओ जी दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ जी हेलो अंकल नमस्ते चलो काम की बात पे आते हैं अब आप ये पूछेंगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं बस जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है घर है पैसा है गाड़ी आप दो जोड़ों में लड़की भेजो लड़की हुई हमारी अंकल घर है पैसा है गाड़ी आप दो जोड़ों में लड़की भेजो लड़की हुई हमारी ओके बाय लगती है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगती है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन